برگ سبز، برنامه شماره 180. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده نگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است که بر این در همه را پشت عبادت همزو. سعدیا گر بکند سیر فنا خانه بم، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او. صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست. صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست. ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک، که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست. نی نی باد مرو، حال من خسته نبود، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست. Thank you.

بخرامید بوستان، بینی که سر را ز لب جوی برکنه، thank you. ای متقی گر اهل دلی، ای متقی گر اهل دلی، دیده ها بدوز چینا چینان به دل رو بودن مردم معینم جا درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلید شهناز و حسن کسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی، آهنگ افشاری، گوینده روشنک.